मेरे तो दो बात याद आई। एक बात तो ये याद आई कि भगवान ने जो कृपा किया है, मानव शरीर दिया है, इसमें एक तरफ विशेष ख्याल करना है। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है, इसका अर्थ मेरे को एक विलक्षण दिखता है। वो क्या है कि अपने को जो चीज दी है भगवान ने, मनुष्य शरीर दिया, योग्यता दी, बल दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, अंतकरण दिया, शरीर दिया, ये दिया है भगवान ने। ऐसी कृपा की तुम ये दिए हुए को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो और चाहे संसार को दे दो, चाहे मेरे को दे दो, तुम दे दो, कल्याण हो जाएगा। विशेष बात मालूम होती है, तुम्हें जो मैंने दी है चीज, वह चीज चाहे तुम प्रकृति को दे दो, चाहे तुम संसार को दे दो, चाहे मेरे को दे दो, तुम मैं दे दो, निहाल जाओगे। दी चीज तुम्हारी है नहीं, क्या अपना शरीर अपने आप बनाया है, मन बुद्धि को अपना बनाया है, क्या सामग्री, योग बल, योग्यता अपनी बनाई हुई है, क्या अपनी बनाई हुई है? नहीं है, मिली हुई है। तो ये मुफ्त में मिली है, इस मिली हुई को दे दो, निहाल जाओ। उसमें कुछ उद्योग करना नहीं पड़े, कुछ परिश्रम करना नहीं पड़े, घर की चीज कुछ खर्च नहीं होगी, केवल दे दो। क्या कि अपनी मत मानो, मेरी मान लो, भगवान की मान लो, संसार की मान लो, प्रकृति की मान लो। प्रकृति की मान लेना ज्ञान योग है, संसार की मान लेना कर्म योग है, और भगवान की मान लेना भक्ति योग है। सबसे ऊंचा भक्ति योग है, क्यों? मालिक भगवान है, मालिक प्रकृति है, तो प्रकृति दो, और मालिक बना हुआ संसार है, संसार दे दो। एक बात ये आई, और अभी सातवां अध्याय सुना तो मन में आई कि मैं गीता का 12वां अध्याय भक्ति का मानता था, मैं 15वां अध्याय भक्ति का मानता था, परंतु सबका मूल अध्याय 7वां है। संपूर्ण गीता का मूल में देखा जो 7वां अध्याय है, ये अभी इन वर्षों में बता लगा, इतना 7वां है। खास क्या है, 7वां अध्याय परमात्मा है, मैं हूँ, मेरी अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है, परा प्रकृति है जीव, अपरा प्रकृति है जड़ संसार, ये मेरा मैं ही हूँ। अब वो मैं ही हूँ तो अपने पास जो प्रकृति की चीजें है वे अपनी नहीं है, स्वयं भी अपना नहीं है, भगवान की परा प्रकृति का नाम मैं है, और मैं अपना है जड़ प्रकृति का, अपरा प्रकृति का, अहंकार अपर उसका है, और जो स्वयं सत्ता है वो भगवान की मेरी परा प्रकृति है, वो मैं अपना सत्ता भगवान को दे दो, अपनी है नहीं भगवान की, दो। ये 7वां अध्याय है, इसमें कोई शंका होगा तो आप पूछोगे, कोई संदेह हो, कोई विचार हो, तो ये अपनी मानते हो, ये ही बंधन है, और कोई बंधन है ही नहीं। शरीर को अपना माना, मन को अपना माना, बुद्धि को अपना माना, ये अपना नहीं है। मन है, बुद्धि है, शरीर है, बल है, योग्यता है, ये सब जड़ प्रकृति है। आप स्वयं के साथ साथ परा प्रकृति हो, चेतन प्रकृति हो, इनकी आपकी एक जाति नहीं है, ये जड़ प्रकृति है, संसार की है, जड़ प्रकृति, प्रकृति का कार्य है, ये स्वयं परमात्मा का अंश हो, तो परमात्मा का अंश होने से परमात्मा सौंप दो, बड़ी सुंदर काम हो जाए। ये ना तो मैं आपका हूँ और ये सब आपकी है महाराज, मेरी नहीं है। इतने में कल्याण है, ये मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। दो बात ज्यादा, तीन बात, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात। शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, ये केवल संसार के लिए है। हमारी जो सामग्री मिली है वो कोई हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो केवल परमात्मा है। हमारे परमात्मा है, हमारा परमात्मा ही हमारे लिए है, और कोई हमारी चीज नहीं, हमारे लिए नहीं है। इसमें जो आपकी शंका हो पूछो, संदेह मिटाओ, और ये बात मन स्वीकार कर लो कि ये नाथ ही आपका है। चाहे संसार को मानो तो संसार में सीमा लगा दो, प्रकृति को मानो तो आप अलग हो जाओ। शुभ बात है, भगवान की हमारी नहीं है, सरल बात है। शरीर आपका है, मन बुद्धि आपकी है, इंद्रिया आपकी है, परंतु इंद्रिया और शरीर ये जड़ जाती है, ये अपरा प्रकृति है। मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है, ये भगवान की मेरी है नहीं। मन भगवान में लगाओ, मन लगेगा नहीं, मन सेवा में लगाओ लग जाएगा। अपना मत मानो और कुछ नहीं हो सके तो ये नाथ आपका है, आपका है, ऐसी कृपा करो नाथ मैं इनको अपना न मानू। ये न मानने की शक्ति भी भगवान से मांगो, इनको मेरा मानता हूँ, ये मेरा न मान भगवान का है। सच्ची बात है, ये अपने को मिला है तो नहीं, अपना मिला है तो भगवान से मिला है, भगवान के देने की ये रीति है। जो दी, जो जिसको दे उसको दी हुई अपनी रीति है, तो दिखती है मेरी, इस वास्ते ये आपकी है महाराज। और इसमें भी नहीं छूटे तो महाराज ये बल भी आप दो, ये शक्ति भी नाथ आप दो, जिसे मैं आपको और अपनी आपकी चीज आपको अर्पण करूँ, मेरी मैं दोनों ही, मेरी तो अहंकार के सहित ये प्रकृति मेरी है, ये तो मेरा मानता हूँ, और मैं स्वयं जो परा प्रकृति हूँ वो मैं और मेरे दोनों ही भगवान के हैं। मैं मेरे की जेवड़ी गलबदी और संसार, दास कबीरा क्यों बजे जाके राम आता। मैं मेरे की जेवड़ी आग बंधन, मैं मेरा है, ये अपनी नहीं है, अपनी मानना ही बंधन है, और ये भगवान की मान लो निहाल जाओ। सच्ची बात है, अपना नहीं है, अपना शरीर पर बस नहीं चलता है, मन पर बस चलता है, परिवार पर, रुपयों पर, मकानों पर, किसी पर भी हमारा बस चलता नहीं है, हमारी सुधर नहीं, क्यों हमारी है नहीं, संसार का सुख रहता नहीं, क्यों वो हमारा है नहीं, वो तो हमारा नहीं है, उसको भगवान का, भगवान को सौंप दो। भगवान तो विचार राजी, हमारे मिल जाए आफत, हमारी तो आफत मिट जाए, भगवान राजी हो जाए, निहाल हो जाओ। सीधे सीधे रास्ता है, नहीं अर्पण कर सको तो भगवान चिंतन करो, हे नाथ ये आपका, मैं नहीं नहीं छूट सकता, मेरी ममता छूटती नहीं, नाथ छूटती नहीं, बैकुल हो जाओ, कहता रहो, पीछे पड़ जाओ, भगवान के प्रश्न हो जाएगा, कृपा का भरोसा रखो। हे नाथ, ये भगवान को सौंपने के बाद में भी अधिकता का आग्रह रहता है, अल्लाह मत करता हूँ फालतू बातें करता है, ये बात सच्ची है, ये फालतू बोलता है। भीतर जो कुछ खतरे लगती है बोलो, कोई बात यही करता रहता है तो बस हो गए। आपके भीतर में कोई खटकती हो कोई बात, वो आप बोलो, अटकाव ये हो रहा है, ये बात खटक रही है, क्या करूं कैसे करूं, बड़ी जोर से आई बात मेरे मन में, वो बड़ी सीधी बात है, हे नाथ हे नाथ। और भाई इनकी जो मेरापना है ये छूटना कठिन है, तो कठिन है तो भगवान से कहो, भगवान के कठिन नहीं है, हमारे तो बड़ी भारी कठिन है। मेरा तो बड़ी बड़ी भारी कठिन है, क्योंकि मैं ही बन गया शरीर, मैं ही बन गया, मैं ही मेरे बन गई थी, मैं मेरा, ये मैं मेरे निर्मोह निरहंकार है, एक खास ये निर्मोह निरहंकार है, मैं और मेरा नहीं हूँ, मैं ना मैं हूँ ना मेरा है, है नहीं, मेरा मैं मन हुआ है, तो इसको छोड़ना है। भगवान के अर्पण को ये नाथ ये छोड़ा हो, ये छूट दिया, नहीं छूटे तो भगवान से कहो, अरे कम से कम कम से कम कम से कम लगन लगा लो कि ये मेरा पण कैसे छूटे, ये नाथ मैं कैसे छूटू, मैं मेरा पण कैसे मिटे, महाराज मेरा मिट नहीं रहा है, ये नाथ क्या करूं, ये लगन लगा लो, छूट जाएगा। भगवान सर्वसमर्थ है। अगर विचार आपका हो, इसमें आपकी कोई बात शंका पैदा होती हो, कोई इसमें अड़चन आती हो, आप पूछो, बात करो, आप पर बहुत कोई बात विचारने की बात है, शंका नहीं तो विचारने की बात है। हाँ विचारो, विचार करके और भगवान को दे दो, तीनों ही प्रकृति को दे दो, ये ज्ञान योग हो गया, और संसार की सेवा में लगा दो, मैं मेरा खुद भी लग गया और सभी संसार की अपने लिए नहीं, संसार के लिए ही मिली है ये, अपने लिए नहीं मिली है ये, त्याग करने के लिए मिली है, तेरे को तू त्याग कर दे कल्याण हो जाएगा, तेरी है नहीं देता हूँ तू त्याग कर दे, इतना काम तेरा है कल्याण हो जाएगा, इतनी सुगम सरल बात दिखती है मैं ते आप मैं सभी नहीं समझो कि स्वामी जी तो गए बड़ा मैं भी छोटा, ये बात बिल्कुल सुखने मतलब हो, एक ही पाठशाला है, एक ही माटी के है, एक ही पाठशाला के है, एक ही शिक्षा के है, एक ही विद्यालय में है, तुम भी ऐसे करो मैं भी करूँ, हे नाथ मेरा छूटता नहीं, नाथ हे नाथ छूटता नहीं है, आप कृपा करो दास छूट दिया, हे नाथ कृपा करो छूट दिया, केवल मेरे से छूट गया, ये घर की बात यही है, इतनी ये मेरे से छूट जाए, मैं इनसे अलग हो जाऊं, ये मेरे से अलग हो जाए, इनको मैं अपना न मानूं, ये बात है खास, ये एक खास बात है, कई बात है तो कह दो तुम्हारी बहुत बातें सुनी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, मैं अच्छी बात कहता हूँ कि ये बात मेरे को भी मिली नहीं है, मिली है कृपा से, तो ये बात आपके लिए मेरे लिए सबके लिए है, ये हे नाथ आप क्या करो, हे नाथ मेरे से छूटता नहीं, पर ये बात है ये मेरा नहीं है, मैं और मेरा मेरा नहीं, न मैं और न मेरा है, तू है तेरा है, तू है तेरा है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, और भगवान को कोई नाथ मेरे से छूटते नहीं, छोड़ना चाहता हूँ, इतनी चीज अपने घर की चाहिए, केवल इतनी चीज, घर की इतनी चीज, अपने घर की चीज कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ने से दुख होता है, छोड़ सकता नहीं हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, इतनी बात ही अपनी है, और घर की कोई चीज नहीं है अपनी, इसमें शंका हो तो आप बताओ, हमारी जीत है नहीं है, ये तो विचार अनुभव है हमारा कि शरीर पर हमारा बस चलता है क्या, मन पर चलता है, इंद्रियों पर चलता है, परिवार पर चलता है, रुपये पैसों पर, घर पर, किसी भी हमारा अधिकार चलता है क्या, चलता नहीं है तो मेरा है नहीं, परंतु मेरा पर छूटता नहीं, तो है ना तो ये छोड़ा तो ये कृपा करो नाथ, ये छूट दिया, चलते फिरते हरदम ये धुन लगा दो, ये नाथ ये कैसे छूटे, मैं छोड़ नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरा क्या करूं, असमर्थ हूँ, और समर्थ छोड़ दो, समर्थन छोड़ दो, और सामर्थ्य नहीं तो भगवान से मांगो, कि छूटते नहीं मेरा, ये छूट गया, ये मुक्ति एकदम मुक्ति, प्रेम सब देखो प्रकृति से मुक्ति हो जाएगी, और संसार को दे दो ये योग हो जाएगा, और भगवान को दे दो भक्ति हो जाएगी, मुक्ति और योग और भक्ति, भगवान को दे दो सबसे ऊंची बात भगवान की है, भगवान की तो शक्ति लो और भगवान से भक्ति करो, भगवान से ही प्रार्थना करो, बल भी भगवान से ही मांगो, योग्यता भी भगवान से ही मांगो, नाश करने की शक्ति भी भगवान से ही मांगो, वो बड़ा भारी भंडार है, सोच दे सकते हो। किसी बात की कमी नहीं है, वहाँ पर अपार असीम है। ये केवल मात्र विचार से छूट सकता है या किसी अनुष्ठान की अपेक्षा रहेगी? अनुष्ठान कोई आवश्यक नहीं है, किसी अनुष्ठान अनुष्ठान से होगा नहीं, ये अनुष्ठान से होगा नहीं। अनुष्ठान कर लो, जप कर लो, कीर्तन कर लो, आप अनुष्ठान कर लो नहीं होगा, दान पुण्य कर लो नहीं होगा। ये क्यों छोड़ना चाहता हूँ और भगवान से पुकार करो, ये असली रामबाण उपाय है, दूसरा उपाय है नहीं इसका। केवल छोड़ना चाहता हूँ इतना है, और शक्ति मानो भगवान से कि महाराज ये छूट जाए, क्या करूँ, कैसे छूटे, और उपाय नहीं है। और जितना उपाय करोगे सब नीचा है, और कुछ आपको देखता हूँ तो करोगे, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरी धारणा कहता हूँ, आपको कोई उपाय दी तो करो, विचार ही सर्वश्रेष्ठ दिखता है, विचार करो। और मेरे को दिखता नहीं है, आपको दिखता बताओ, मैं सीख लू और भी याद हो जाएगी बात। कोई साधन कई होते हैं, मनुष्य तो अपनी बुद्धि से कहता है ना, हमारी बुद्धि सीमित है, पूरी तरह से क्या हमारे को ये दिखता है ऐसा, आपको दिखता हो तो वो बताओ, और है नहीं, आपने पूछा और अनुष्ठान में नहीं है ऐसा, अनुष्ठान में अनुष्ठान में उलझ हो गए, क्योंकि अनुष्ठान कोई भी किया जाएगा तो जड़ता का सहारा लियाना ही पड़ेगा, नाशवान का सहारा लिए बिना कोई आप अनुष्ठान कोई अभ्यास कुछ कर सकते ही नहीं, स्वयं चेतन कुछ नहीं कर सकते बिना जड़ के सहारे, जड़ के सहारा लो छोड़ोगे जड़ को, जिसका सहारा लेते उसे छोड़ोगे कैसे, सहायता मानोगे, इस बात दूसरे कुछ नहीं है, एक ही बात है, ये नाथ आप सुनो, ये प्रभु सुनो, और विचार करो विचार करो विचार, ये विचार है ज्ञान प्रधान है, प्रदेश में विचार करो, भगवान है प्रार्थना करो, ये नाथ ही छूट जाए, ये प्रभु ही छूट जाए, मैं छोड़ना चाहता हूँ छूटता नहीं है, क्या छोड़ना चाहते हैं छूटता छोड़ दो, छोड़ता शक्ति छोड़ दो, आज से क्योंकि हमारा है नहीं, हम शरीर को थोड़ा गोरा भी कर सकते हैं क्या, थोड़ा बदल सकते हैं क्या, बुध बुखार नहीं आने मरने न दे, कोई हमारे हाथ की बात है क्या, ये बिल्कुल हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारा है ही नहीं है, हम चाहे जैसा बना नहीं सकते, चाहे जैसा रख नहीं सकते, चाहे जैसे रक्षा कर नहीं सकते, हमारा कैसे हुआ, हमारा है नहीं, फिर भी हमारा मन है, हमने इसको बढ़ चलता हो तो बताओ, कभी हमारा है, इसको हम मर्यादा कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, रख सकते हैं, तो क्या करें, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारा, और क्या करें, और कर सकते तो ज्ञान मार्ग बहुत बढ़िया है, योग मार्ग भी बढ़िया है, पर तो भक्ति मार्ग बढ़िया दिखता है हमें, तीनों से होता है, तीनों योगास्त्र होंगे आप लोग का, तीनों योग मार्ग से भी, ज्ञान मार्ग से भी, भक्ति मार्ग से भी, ज्ञान मार्ग से विचार खूब विचार प्रदान करके मेरा है नहीं अलग हो जाओ, मर हो जाएगा, योग मार्ग से सेवा में लग जाओ, सब सेवा में लगा दो, हमारे लिए है ही नहीं ये चीज, हमारा शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारी योग्यता हमारे लिए नहीं है, हमारा बल हमारे लिए नहीं है, ये हमारी वो चीज है भगवान देने के लिए क्या है, तो संसार को दे दो, संसार सेवा में दे दो, क्योंकि संसार से मिला है ये संसार, संसार से मिला है शरीर, माँ बाप से मिला है, माँ बाप के माँ का दूध बाप का कमाया अन्न उनसे पड़ा है, और मास्टरों से शिक्षा मिली है, संसार से ही मिली है, तो संसार में संसार को दे दो, मानो संसार के काम में कर दिया, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं, ये संसार के लिए ही संसार की चीज है, संसार को दे दो, कारण इसका प्रकृति, प्रकृति से पैदा हुआ है, संसार की है और मालिक है भगवान, तो मालिक को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे संसार को दे दो, अपनी मत रखो, अपनी मानना यही बंधन है, खास सार बात है ये, सातवें अध्याय का सार है। अपरा परा और राम तीन भैया क्षर अक्षर पुरुषोत्तम हुआ। इधर शरीर और क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र किए और मां भगवान हुए, अपरा परा मैं हुआ। ये तीन चीज है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम है, इधर शरीर हम कहते क्षेत्र क्षेत्र की माम है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम है, अपरा परा राम स्वयं है। ये तीन चीज है, सब शास्त्रों का सार आ जाएगा, सब किताब का सार आ जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, एक काम पूरा हो जाएगा। एक शुभ में भक्ति का सुगम है और श्रेष्ठ है, एक ज्ञान का बड़ी बड़ा श्रेष्ठ है, पर ज्ञान थोड़ा कठिन है। इसे विचार के द्वारा अपना न मानना है ना, ये थोड़ा कठिन है। अरे किसी को सुगम लगता हो तो ठीक है, क्योंकि नारी नारी प्रकृति है, किसी को कोई अच्छा लगे किसी को कोई अच्छा लगे। जैसे भूख एक होती है, तृप्ति एक होती है, पर रुचि एक नहीं होती है। भोजन की रुचि नारी नारी होती है, भूख एक है तृप्ति एक है। ऐसे रुचि ज्ञान योग की हो तो ज्ञान योग करो, योग की हो तो योग करो, भक्ति हो तो भक्ति योग करो। ये रुचि के अनुसार है, तात्पर्य छोड़ना है इसे त्याग निहाल हो जाएंगे, भूख बढ़ जाएगी। तरीका आप जो सुगम से जैसे कल आपने कहा कि ये बात हमारा शरीर और ये सब अपना है ही नहीं, तो वो अपना है ही नहीं, स्त्री के लिए स्त्री और अपने लिए है ही नहीं। अपने को वो अपने दूसरे जो अपने को दिखता है वो भी अपना नहीं है, अपना भी अपना नहीं है, दूसरे दिए वो भी अपना नहीं है। त्याग है अपना, त्याग है, त्याग शांति निरंतरम। तो सब चीज संसार की है, मिली हुई है, अब मिली हुई को संसार को दे दो सीधी सादी बात है, या भगवान को दे दो सीधी बात है, या प्रकृति को दे दो। ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से अपनी प्रकृति के शरीर को सुपुर्द करके समर्पण करके उसके बाद हमें प्रभु जो है सेवा में करने की आज्ञा दी है या और कुछ थोड़ी है। ज्ञान मार्ग से हम जो है सेवा करेंगे या भक्ति मार्ग से भी सेवा करेंगे या कुछ? ये ज्ञान मार्ग से या कर्म मार्ग से या भक्ति मार्ग से जब ये शरीर से अपना संबंध नहीं रखेंगे तो भगवान हमको फिर सेवा के लिए ही फिर प्रेरणा दे रहे हैं क्या? है? फिर भी आगे जाके सेवा ही करनी है क्या इनसे? जब ये समर्पित कर दिया उसके बाद भी इनसे सेवा ही करनी है क्या? शरीर आदि से समर्पण आदि करने के बाद सेवा करनी है क्या इस? कुछ नहीं करना, सेवा में लगा दो, सेवा में लगा दो, फिर करना क्या? सेवा सेवा करनी है। और अभी लगा दो अपना नहीं मतलब सेवा है ही नहीं। आप अपनी चीज को ही सेवा में लगा सकते हैं, आपकी चीज नहीं है उसको सेवा में लगा सकते हो? जो आपकी नहीं है उसको सेवा लगा सकते हो क्या? जब आप छोड़ दो अपनी नहीं है सेवा नहीं करनी पड़ेगी, अगर अपना दिखे तो सेवा करनी पड़ेगी। अपना नहीं होने पर आप दूसरों के रुपयों से सेवा कर सकते हो क्या? दूसरों के हाथ से सेवा कर सकते हो क्या? दूसरी चीज से सेवा नहीं, सेवा तो अपना मानते हो, उस सेवा में लगाने के लिए अपना पर मिटाना है। अगर अपना पर मिट के फिर सेवा क्या करनी है? मेरा है ही नहीं तो सेवा कैसे करो? मेरे से आप जैसे मेरे से आप बात सुनने की इच्छा रहते हो, ऐसी इच्छा रहते हो 10,000 रूपये स्वामी जी ले आएंगे ऐसा आशा रहते हो क्या? बोलो कोई बोलो, तो मेरी है ही नहीं कि कैसे हो, मेरे पर जिम्मेवारी नहीं है वहाँ, ना आप आशा रखते हो ना जिम्मेवारी है। अपना देखे तो सेवा करो, मेरे से दिखता है मेरे तो सेवा करो, मन अपना दी तरह सेवा करो, बल अपना दी तरह सेवा करो, अर्पण है ही नहीं सेवा को करनी हुई। ये काम करके देखो, केवल बातें नहीं है, आज करो और कल फिर पूछो, जहां अर्जुन पड़े बात पूछो, मेरे फायदा हुआ आपका फायदा हुआ? आप अपना फायदा नहीं देखो तो मेरे फायदे के लिए तो कृपा करो कि आप इस बात में रखो, नहीं आप कल पूछो मेरा फायदा होगा, मेरा लाभ होगा, मेरे पर कृपा करो। मैं नकली बात नहीं कहता हूँ, मैं ठगाई बात नहीं कहता हूँ, मैं बढ़ाई की बात नहीं कहता हूँ, असली बात कहता हूँ, भीतर की बात कहता हूँ। इस चर्चा में फायदा है आपके, मेरे सबके फायदा है। कह रहे हो तो करो आप, फायदा हुआ जरूर, जरूर फायदा हुआ। नहीं हो तो कह दो, कल ही कह, आज ही कह दो, नहीं हो तो आज भी आपको दिखता है फायदे की बात नहीं है, कल भी फायदे की बात नहीं है। अब भी जस्ती हो तो कह दो, मैं नाराज नहीं हूँ, मेरे को दिखती फायदे की बात, आपको नहीं दिखती तो हमें तो फायदा नहीं दिखता। आप कह दो कोई लाद नहीं है किसी पर, जबरदस्ती थोड़ी लादता हूँ, लादनी जरूरी बात ही नहीं है। अपने नहीं बोला, अपने करा नहीं, अपने दिखे तो अपने सेवा में जरूर लगाओ। ये सरल बात है, सेवा में लगाना बड़ा सरल है। जैसे कल स्त्री का दृष्टांत दिया ना, तो इसमें सरल है, अपने है ही नहीं, अपने लिए नहीं है। और दूसरे जो भाई कोई स्त्री आप होता है तो वो आपको त्याग करना, वो लेनी नहीं है, और अपने दे देनी है, लेनी नहीं। लेना बहुत दूर से लेना चढ़ गया ऊपर, लड़ा बहुत चढ़ गया, अब लो मत, अब देव देव देव क्यों देव। साधक की खास बात देने की है, साधक तभी होता है जो धन शुभ करता है, धन शुभ देगा तो साधु नहीं होता। वो ज्ञान योग कर्म योग बुद्धि, कोई देना नहीं करता तो साधु नहीं होता है। लड़ा देना करता है पशु पक्षी होता है, लड़ा ही लड़ा है वृक्ष होता है, ज्ञान धर्म करता है साधु जन्म मन रहा है। धन ही धन करना शुरू साधु होता है, धन ही धन शुरू होता है। आपने फरमाया कि दूसरे की प्रसन्नता के लिए देना कोई बाधा नहीं है, दूसरे की प्रसन्नता के लिए लेना है ये कोई बाधा नहीं है, ये आपने ये तो कहा है। वो तो यूं कही है जैसे आप रोटी बनावे, यार आप नहीं खाओ तो मेरी प्रसन्नता हो, खा लो। अपने निर्वाह के आराम के लिए नहीं, अपने निर्वाह के लिए कोई देना चाहे तो खुशी वाले ले लो, एक निर्वाह वास्ते, सुख वास्ते मत लेना। उसकी प्रसन्नता करो, अपनी प्रसन्नता फंस जाओगे, अपने सुख और भोग के लिए लो फंस जाओगे, अपने सुख और भोग के लिए नहीं। क्यों लोग राज्य के लिए उतने निर्णय भरो, बड़ी कठिन बात है, अपने सुख के लिए नहीं, अपने भोग के लिए बोलना, अपने सुख के लिए बोलना। आज खास खास बंधने की चीज है अपने सुख के लिए करना, प्रसन्न के बाप होता है वो जो लेने अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, प्रहलाद जी का बाप है हरिकश्यप, हरिकश्यप है ना, भूल जाता हूँ, अपने लिए करने वाला हरिकश्यप है। मैं जीता रहूं ये असली राक्षस का स्वरूप है। नारायण नारायण जी, एक बात ये पूछनी, आपने ये कहा कि भाई इस बात पर विचार करो, हाँ। आपको फायदा है, मुझे फायदा है, हाँ। और आपने बहुत सरलता से सब बात कही, हाँ। अब महाराज जी ये कि आपको क्या लाभ है उसमें? मेरे बड़ा भारी लाभ है। आप विचार करें, आप भावना करते हो, आपका विचार मेरे बहुत लाभ होगा, होगा। मैं हृदय से कर रहा हूँ, भीतर से नहीं, इस बात पर तो विश्वास है कि आपकी बातों से मैं सीखता हूँ, मेरा फायदा होता है। गीता में जो कहता हूँ ये सुनने वालों की कृपा से ही कहता हूँ, अकेला इतना विचार नहीं करता हूँ मैं, जितना सुनने से विचार सुनने वालों के लिए कहता हूँ विचार होता है, मेरा लाभ होता है। शेर जी के पास गया तो शेर जी ने कहा कि वो तुम व्याख्यान दो, मैं कहा व्याख्यान दाप कर आया हूँ, व्याख्यान देना, शिक्षा देना, गाना बजाना करना, सेवा करानी, कथाओं करनी, भेंट लेनी, पूजा करानी, ये करके आया हूँ, दाप क्या हूँ मैं, ये मैं दाप क्या कर रहा हूँ। अब मुझे साधन करनी, बात करनी है तो कहेंगे नहीं ये सेवा, ये भी एक साधन है, तो बस ठीक है साधन करेंगे, सुनाओ ये भी साधन है, साधन तो सुना दो, साधन से फायदा होता है। आप समझ, मैं सेठ के पास गया था तो मैं कोई बिल्कुल अनपढ़ नहीं था, अयोग्य नहीं था। कथा की है, पूजा करवाई है, भेंट ली है, सब किया, काम करके किया है। 18-19 वर्षों से लेकर 30 वर्षों तक, 29 वर्षों किया करके मैं संतोष नहीं हुआ। ऐसे होते अपने काम बढ़िया चीज नहीं है वो। अब कहाँ जाऊँ, कोई दिखा नहीं मेरे को। साधुओं में कोई मिलता तो मैं गृहस्थी के पास नहीं जाता, तो मेरे को साधु मिले ही नहीं। आप तो सेठ जी का संकल्प पूरा करने के लिए बना रहे। आप फरमा रहे थे ना, हाँ, कि आपको संतोष नहीं हुआ साधुओं में। संतोष साधुओं में संतोष नहीं हो, कहता नहीं साधु मिला नहीं। मैं बहुत होंगे मेरे को मिला नहीं। साधु संतोष नहीं, साधु की निंदा होती है। मेरे को मिला नहीं, मेरे को मिला नहीं। संतोष बैठे, मेरे को पता, मेरे को मिला नहीं, क्या पता, मेरे को मिला नहीं। और कोई जितने मैंने पुस्तकें देखी, पढ़ी, सुनी, जिनके पास गया, देखा, तो मेरे को मिला नहीं ऐसा। शेर जी के समान मेरे कोई मिला नहीं। ये आप जो सुना ही आपने, साधु निंदा करी मारी। मैंने खुद को कहा, पढ़ा लिखे पढ़ा लिखा समझते थे, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एक बढ़िया के पीछे फिरते हो। साधुओं ने कहा मेरे को, मैं करूँ क्या भाई? अब जो भूखा आदमी भी तो क्या करे बताओ, वो तो कुछ अन्न मिले जैसे जावे। मेरे हाथ की बात थोड़ी है। सत्संग बनाने का लोग ऐसा कहते हैं कि स्वामी जी पढ़िया लिखा है, भाग्यवान है, त्यागी है, फिर भी बढ़िए के पीछे पीछे फिरते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। मैं कहूँ महाराज, कोई के तारो पेट का थोड़ी बुरू लगे कि मारे तो पेट ही नहीं पचे है मारे। भाई तो अकल मेरे काम आवे, आप ही अकल मेरे काम क्या आवे। कई लोग ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं तो मैं क्या करूँ बताओ, मैं लाचार हूँ, करूँ क्या। अब आदमी को अंदर नहीं मिला तो क्या करे बेचारे, जैसे मिले जैसे जावे, क्या सब जैसे मिले जैसे जावे, और क्या करे वो। अब कोई भला गया बुरा गया, भूखा मरू लोग भला गया, फायदा क्या निकले। देखो बहुत महात्मा होंगे, संत होंगे, पर मेरे को न मिले मैं क्या करूं। आप में कुछ जैसे महात्मा संत होगा, परंतु मेरे को प्रतीत नहीं हो, मेरे को ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो, मैं जानता नहीं क्या करूं। अंधोर जाने एक है, अंधोर जान दूब है क्या। अंधो जन एक है, मारवाड़ी का होते है, अंधो जन एक है। महाराज जी सेठ जी भी उपदेश देते थे, सेठ जी भी उपदेश देते थे, और लोग भी उपदेश देते थे, फिर आपको सेठ जी में विशेषता क्या लगी? विशेषता लेख में लगी। उसका जो लेख आता ना कल्याण में, केवल लेख, परिचय कुछ नहीं। ये मेरे को पता नहीं कि गरीब है, गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, जन्मदाता, जो कुछ शेर जी थे। पर कल्याण में देखता था मैं, कल्याण का लेख आदमी है कोई? गीता प्रेस अलग है, ये कल्याण का लेख लेखक है कोई? ये जय दयाल जी को देखा, पर लेख में गीता जी की बातें लिख दी। मैं गीता का पंडित मानता था अपने को, अपने को गीता का पंडित मानता था, पढ़ता था, तो पाठशाला में गीता परीक्षा, गीता पढ़ाना मैं करता था, और दूसरों को पढ़ाता था गीता, और गीता में जानता था, मैं गीता जानकार हूँ। और यहाँ तक मन में थी गीता परीक्षा खोला तो है, पर मैं जाऊँ तो पता लगे गीता क्या होती है, तुम क्या जानते हो, कितना अभिमान था मन में। जीवन प्रेस निकले, जीवन प्रेस विषयों ने पैदा हुआ है। चौथे शब्द 1974 75 अब शो नहीं हर्ष पेश है यहाँ जीवन नाम हर्ष का पेश। मेरे विचार मेरे मन आया कि मेरे मन में गीता प्रेस खोलू मैं किसी गीता प्रेस हुआ गीता पढ़े गीता को प्रेस खोला है जब गीता सुनू पता लगे महाराज अभिमान होता है ये। पर शेर जी ने लेख देखा तो ये गीता के जानवर कह रहे हैं मधुसूदनाचार्य की टीका पंडितों भी मान्य है मैं भी मानता था परंतु मेरे भीतर देखने से मालूम हुआ कि पंडिताई की टीका है गीता का जितना गहरा मरम सहदेव जानते हैं इतना मधुसूदन नहीं जानते थे शंकरा जी नहीं जानते थे कोई नहीं जानते तो गीता का जानते गहरा। अब खोपड़ी में जज्जा की आती बात है बहुत गीता गहरा एकदम जानने वाला तो गहरे गीता जी बातें पूछता मैं शेर जी मेरा अन्वय करता रही हूँ मैं क्यों फोटो देखो तब तो बताओ मैं गहरो श्लोकों का शब्दों का अर्थ शब्दों का अर्थ मैं जानू तुझे बता दू तात्पर्य क्या है पहला अर्थ क्यों पहला अध्याय क्यों दूसरा अध्याय क्यों चला तीसरा अध्याय क्यों चला क्या मतलब है कहाँ संबंध है ये बातें जाननी है मैं तो पढ़ाता था अभी संस्कृत का ज्ञान था पर गीता का अर्थ गहरा अर्थ भाव क्या क्या है बहुत विलक्षण लिखा मेरा गीता गीता जानते हैं कि गीता नहीं है अनुभव है वो इस जस की बात कोई पढ़ाई नहीं है अनुभव किया हुआ है विद्वान तो बड़े बड़े मिल जाएंगे शेर जी बड़े विद्वान मैं जानता हूँ गणेश आदि अच्छे अच्छे बहुत नामी विद्वान मिलते उनसे भी परिचय था मेरा पर पंडित ही तो बढ़िया नहीं रहते मेरे से बड़े विद्वान मेरे को मेरी दृष्टि में थे और उनके पास जाने का मन नहीं है पढ़ू अब इतना पढ़ा काफी पढ़ा है मैं क्या करने वाला पढ़े में संतोष नहीं था अनुभव पुरुष मिले जिसने अनुभव करके देखा है कोई पढ़ाई नहीं आपको फायदा हुआ तो सेठ जी को भी कोई कम फायदा नहीं हुआ आपके पधारने से वहां तो भेजाना है मैं ऐसी बात है तीर्थ यात्रा 96 सम्मत में तीर्थ यात्रा में गए थे जो सेठ जी के साथ में रहता तो लोग समझते कि सेठ ने सेठ को तुम वश में किया है अकेला ही माल खाता है हमारे को नहीं खिलाता है तो शेर जी को चेला मानते मेरे गुरु मानते लोग साधु ने साधु वेश और वेश नहीं फंसा गुरु वाल तुम गुरु थे मैं चेला था बात थी लोग तो साधु दिखे नहीं साधु बहुत प्यार करते बरस ने बहुत प्रेम करते बहुत ज्यादा ऋषिकेश की बात कह दू क्षमा करना विषय भी ऋषिकेश में रात्रि में बैठे थे तो सेठ बोले कि देखो अपने स्वामी जी कैसे मिल गए पढ़े लिखे अरे स्वामी जी कैसे मिल गए अपने सेठ स्वामी जी बहुत बढ़िया मिल गए मैं कह लू मेरे को सेठ मिले थे आपको स्वामी जी मिले ही नहीं क्या बात मैं तो व्याख्यान दे दू मन में व्याख्यान भी दे दे रोटी भी दे दे कपड़ा भी दे दे मकान भी दे दे पुस्तक भी दे दे ऐसा समझ आपको नहीं मिला शेठ मिला सब चीज दे दे भोजन करो कपड़ा ले ओ, पुस्तक ले ओ, किराया ले ओ, कस जाओ करो मकान दे ओ, सब मैं क्या दे दू आपको जैसे स्वामी जी मिले उनसे बहुत बढ़िया शेठ मेरे को मिले आपको पता नहीं मेरे को जैसे सेठ मिले ऐसे आप स्वामी जी आपको नहीं मिले कानपुर की हवेली में चौथरे पर बैठे रात में बात करे श्री जी को स्वामी जी कैसे मिल गए अपने को, वो स्वामी जी मिल गए, स्वामी जी हमारे को सेठ मिले थे, स्वामी जी आपको नहीं मिले। विरोध है, मेरा विरोध धारणा है। भाई बात देखो भाई, सार बात यह है कि ये जो हमारे पास जो है सब मिली हुई है। एक बात ख्याल करो, आप और हम सब भी मिली हुई है, शरीर मिला हुआ है, योग्यता मिली हुई है, बल मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है। ये मिली हुई चीज अपनी नहीं है, मिली है बिछड़ जाएगी। तो मिली हुई चीजों को दे दो, चाहे संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, और चाहे भगवान को दे दो। मिली हुई चीज दे दो, घर का क्या खास होता है, आप रहेगी नहीं, शरीर रहेगा, संपत्ति रहेगी, बल बुद्धि विद्या रहेगी, रहेगी नहीं, दे दो मैं निहाल हो जाऊंगा, ले लो तो पतन हो जाएगा। ये सेवा करने मन में तो आती है, पात्र कुपात्र का ख्याल क्यों आता है? क्या पात्र कुपात्र कोई बात को नहीं, देखो नाराज मत होना, पात्र विद कुपात्र विचार करना ही कुपात्रता है। अपने कुपात्र दिखे तो मत दो, देखो मत कुपात्र एक सुपात मत देखो, कुपात्र दिखे तो मत दो, जी तो दो दिख जा तो मत दो, देखो मत। जिसमें अन्न जल वस्त्र औषध, अन्न जल वस्त्र औषध मकान रहने के लिए, पात्र कुपात नहीं देखना। ऐसे कन्यादान थोड़े दिया जाएगा, गऊ दान थोड़े दिया जाएगा, सोना दान थोड़े दिया जाएगा, रुपया दान थोड़े दिया जाएगा। अन्न है, जल वस्त्र है, जल है और रहने के लिए मकान, बास वाले पीछे नहीं देता, उपाय को भी कैसे हो नारायण नारायण नारायण नारायण बोलते रहोगे। खास बात मेरे कहने की यही है कि अपनी मिली हुई चीज अपनी नहीं है, इन्हें दो और पापो काटो हो। राम। यह प्रवचन सतीश स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 9 फरवरी 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।